NPO Radio 1 met Petra Grijze. Komend uur in Nieuws en Code. Oppositie in de Tweede Kamer is boos op de pensioenplannen van minister Koolmees. En EU-voorzitter Donald Tusk laat zich weinig diplomatiek uit over de Brexiteers in Londen. Nu eerst het NOS-journaal. Hier is Mark Hokke. Spoorbeheerder ProRail vindt de plannen van staatssecretaris Van Veldhoven niet ambitieus genoeg. Ze wil over ruim 20 jaar tussen 9 grote Nederlandse steden elke 10 minuten een trein laten rijden. Als er meer in het spoor wordt geïnvesteerd, kan dat al veel eerder, zegt ProRail. Maar de focus moet ook op andere zaken liggen, zegt de spoorbeheerder. Daarnaast vind ik het ook belangrijk dat voor de gebieden wat minder in het centrum van Nederland en de Randstad, dat die sneller worden aangesloten. Dus we moeten niet alleen de frequentie opvoeren wat mij betreft, maar ook kijken over de snelheid van de trein op de wat langere afstand ook kunnen verhogen. Spoorboekloos rijden op de drukste trajecten zou al in 2028 kunnen, maar dan moet de politiek wel meewerken, benadrukt de spoorbeheerder. In de Rotterdamse haven is vorig jaar een recordhoeveelheid cocaïne onderschept. In totaal bijna 19.000 kilo, verspreid over 109 zendingen, zegt het Openbaar Ministerie. Een jaar eerder was er nog sprake van een daling. Een van de opvallendste vangsten was volgens het OM een partij van 1300 kilo cocaïne die verstopt was in diepgevroren blokken kippenlevertjes. Vooral rond de kerstperiode werd veel cocaïne onderschept, zo'n 4000 kilo. Alle drugs kwamen uit Zuid-Amerika. Eind vorig jaar werd al duidelijk dat de Rotterdamse haven samen met die van Antwerpen belangrijk is voor criminelen om drugs Europa binnen te smokkelen. Voorzitter Tusk van de Europese Raad van Regeringsleiders heeft fel uitgehaald naar Britten die radicaal voorstander zijn van een Brexit. Tusk zei dat hij zich afvraagt hoe die speciale plaats in de hel eruit ziet voor degenen die de Brexit hebben aangemoedigd. Volgens hem hadden zij geen idee hoe dat zou moeten gebeuren. Zaltbommel maakt zich zorgen over plannen om meer gas op te pompen in de Bommelerwaard. Het Canadese bedrijf Vermilion Energy heeft een vergunning aangevraagd om 3 keer zoveel gas uit de bodem te halen. De gemeente Zaltbommel heeft inmiddels geld gereserveerd voor juridische procedures tegen Vermilion. Gianni Infantino gaat door als voorzitter van de Wereldvoetbalbond FIFA. De bond meldt dat hij zich als enige kandidaat stelde voor de deadline die gisteren afliep. Infantino volgde in 2016 Sepp Blatter op. Jongeren in de gesloten jeugdzorg worden te vaak ten onrechte opgesloten in een isoleercel. Dat stelt psycholoog Sophie de Valk in haar promotieonderzoek. In de gesloten jeugdzorg zitten kinderen tussen de 12 en 18 jaar met psychische of gedragsproblemen. Ze mogen in een isoleercel worden gezet als ze een gevaar vormen voor hun omgeving. Deze jongen zat ook wel eens in een isoleercel. Ik werd er niet lang in geplaatst. Meestal niet langer dan een nacht of een paar uur. Maar ik werd er wel elke dag in geplaatst. Maar het gebeurt ook vaak als straf. Soms zou de behandeling in strijd zijn met de kinderrechten. De grootste Franse en Duitse treinenbouwers, Alstom en Siemens, mogen niet fuseren. De Europese Commissie verbiedt de deal omdat er op de Europese markt te weinig concurrentie over zou blijven. En dat gaat het niet alleen maar over de treinen zelf, zegt correspondent Sander van Hoorn. Maar misschien nog wel belangrijker, zei de eurocommissaris Versteer die daarover gaat, de veiligheidssystemen op en rond het spoor. Ook daar worden ze een monopolist. En dan kunnen ze dus vragen wat ze willen, de prijzen vragen die ze willen. Innovatie komt stil te liggen, allemaal niet goed. En vandaar dat ze er een streep doortrekt. De bedrijven hebben samen de helft van de treinenmarkt in handen. Het weer bewolkt en regenachtig, ook vanavond en vannacht. Het is 6 tot 9 graden. Morgen in de loop van de dag droog en ook wat zon. Het wordt dan een graad of 8. En hoe denk je dat de spits er vandaag uit gaat zien, Dennis Mooij van de ANWB? Nou, altijd wat minder druk dan de dinsdag en de woensdag. Ja, het regent wel her en der, dus dat werkt niet in het voordeel. Maar al met al verwacht ik dat het volgens het boekje gaat verlopen. Dus iets minder druk dan een dinsdag of een donderdagmiddag. Ze zijn al begonnen trouwens. 38 files zijn het, 160 kilometer bij elkaar opgeteld. Op de A4 Amsterdam-Den Haag staat tussen Schiphol en Nieuw-Vennep 5 kilometer door een ongeluk. De weg is wel weer vrij, vertraging neemt daar weer snel af. Bij Arnhem loopt het vast op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem tussen Hoenderloo en knooppunt Grijshoort 7 kilometer. En de vertraging is daar een kwartier. En dat heeft te maken met een kapotte vrachtwagen op de A12 richting Utrecht. Ontdek hoe mijn bedrijf ondanks een brand niet stil bleef staan. Geef me 1 minuut van je tijd en ik vertel hoe Interpolis ervoor zorgde dat ik binnen 1 dag doorkom met ondernemen. Ga naar interpolis.nl/ondernemen voor het verhaal van Edwin en bekijk de voordelen van onze verzekeringen voor ondernemers. Focus op wat echt belangrijk is. Interpolis. Glashelder. Wij zijn Frisse Blikken. Wij helpen organisaties vooruit, veranderen en vernieuwen. Hoe bereik je nieuwe doelgroepen? Hoe ontwikkel je talent? En hoe krijg je medewerkers aan boord? Vragen waar wij op aangaan. We doen het graag net even anders. Brengen actie en een frisse blik. Wij zijn de nieuwe generatie. Wij zijn Frisse Blikken. Binnenkort komt uw lijfrente vrij. Weet u al wat u met uw geld gaat doen? Kiest u voor uitkeren of doorgroeien, sparen of beleggen? Welke kant u ook opgaat, uw vrijkomende lijfrente biedt mogelijkheden. Ga naar sintvest.nl en maak de berekening. Het vermogen om je vrij te voelen. Sintvest. Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product varieert en afhangt van de onderliggende beleggingen. Wil je weten hoe wij organisaties helpen bij het aantrekken en ontwikkelen van talent? Kijk op frisseblikken.com/nieuwegeneratie. Wat doen leiders over 5 jaar anders dan nu? Kom ook naar Agile Leadership Europe, het event over het leiderschap van de toekomst. Aanmelden op managementboek.nl/agile. Nee. Hey! Met een reisverzekering van Ora is je bagage verzekerd tegen diefstal in het buitenland. Ik kan jou ook geen seconde alleen laten. Vakantie zonder gedoe. Dat is verzekeren zonder paarse krokodillen. Ora, direct geregeld. Bij Beveren weten we, niemand is een binnenmens. Toch denken veel mensen dat je een soort vogelaar of topsporter moet zijn om van buiten te genieten. Maar buiten is vaak op zijn mooist als je gewoon naar je werk fietst. Buiten is nooit ver weg. En al helemaal niet tijdens de sale bij Bever met kortingen tot al 70%. Buiten begint bij Bever. NPO Radio 1. NOS NTR. A jewelry heist, a royal robbery. Diebe haben jetzt die schwedischen Kronjuwelen gestohlen und das Hollywood-reif. Seen as a very brazen robbery, stealing some of Sweden's most priceless historic treasures from a cathedral and an escape in a boat. I saw the boat was there, a white little boat. The two men hurriedly jumped on board and it sped off in that direction over that way. Ja, het was een spectaculaire, brutale roof waarbij de Zweedse kroonjuwelen vorig jaar zomer werden gestolen. Ze zijn teruggevonden in een vuilnisbak. En vorige week was er een snoeihard rapport over de rol van de gemeente Tilburg en de NS in de Chrome 6-affaire. Als je de conclusies hoort, dan zijn die hard, heftig en ernstig. Kwalijk en hoogst verwijtbaar. We zijn in de woorden van de commissie tekortgeschoten bij onze zorgplicht die we hebben naar werknemers toe. Schaamt u zich? Ik schaam me voor wat hier gebeurd is. Maar dat kunnen we niet terugdraaien. Petra Grijzen. Nieuws en Co. En vandaag gaat het weer over Chrome 6 in Tilburg. Mark Robin Visser is daar nu. Mark Robin, wat staat er te gebeuren? Nou, die onderzoekscommissie waar je al eerder over hoorde, die vindt dat iedereen die betrokken was bij dat project, dat die financieel gecompenseerd moet worden. Dat zijn dus ook de mensen die niet ziek zijn geworden, maar die wel in dat stof met dat Chrome 6 hebben gewerkt. De mensen die ziek zijn geworden moeten ook nog smartengeld krijgen, adviseert die commissie. En vandaag geeft de gemeente Tilburg een persconferentie waarin ze gaat vertellen wat ze met die de adviezen van die commissie gaat doen. Dus kortom, een plan wordt hier gepresenteerd met wie welke schadevergoeding krijgt. En daar is natuurlijk iedereen heel erg benieuwd naar. Zeker. Jij volgt dat en we horen dat dus straks. Ondertussen beginnen we met de pensioenen in de Tweede Kamer. Daar knettert het vandaag. Na het klappen van het pensioenakkoord gaat het kabinet nu namelijk eenzijdig verder met wetgeving. Tot ongenoegen van veel oppositiepartijen, politiek verslaggever Marleen de Roy. Marleen, waarom is de oppositie zo boos? Ja, ze zeggen dit is een klap in het gezicht van de vakbonden. Het kabinet gaat nu namelijk op 10 punten wetgeving in gang zetten. Wetgeving om tot een nieuwe manier van sparen te komen. Dat doen ze zonder de bonden. Die mogen weer aansluiten, zeggen ze. Maar om geen tijd te verliezen, ja, wordt die wetgeving alvast in gang gezet. Ja, oppositiepartijen zijn vooral boos omdat de plannen van Koolmees alleen maar ingaan op een aantal aspecten van het pensioenprobleem. Maar de twee grootste problemen, daar wordt niet aan gedacht, zeggen zij. Namelijk het feit dat mensen langer moeten doorwerken voor het pensioen en het feit dat er gewoon 2 miljoen mensen straks gekort worden op hun pensioen. Komt dan nu eindelijk die oplossing? Komt dat akkoord nou in zicht? Nee. De minister stuurt een brief naar de Kamer en zet eigenlijk weer een paar stappen terug. Want de minister komt weer met een aantal D66-dogma's. Wat we nu zien is dat inderdaad deze minister in plaats van een uitgestoken hand richting werkgevers en werknemers een kernbom gooit in de onderhandelingen. Want zo kan ik het, anders dan dat kan ik het niet noemen, die brief. En de mensen in dit land zitten ook helemaal niet te wachten op een 10-puntenplan. Ze willen dat de minister doet wat hij zou moeten doen ervoor zorgen dat de pensioenkortingen voor miljoenen Nederlanders van tafel gaan. En dan wel direct. Ja, je hoort het, Kamerleden van PvdA, SP en PVV. Die zijn er nogal fel over. Die zeggen, ja, dit kan niet alleen maar zo gaan dat het kabinet wat plannen bedenkt zonder de bonden, een soort alleingang. Ja, dan luister je niet goed naar de zorgen die er bij de bonden spelen, zeggen ze eigenlijk. En wat zegt de minister erover? Ja, de minister die erover gaat, minister Koolmees, die noemt dat klipklaar onzin. Ik bied juist een uitgestoken hand naar de sociale partners. En niet een middelvinger, een bokshandschoen, een vuist in het gezicht of een sloopkogel. Of de kwalificaties die ik allemaal langs heb zien komen de afgelopen dagen. Mes in de rug ook nog. Hij zegt, ik benadruk de hele tijd in de brief dat ik het liefst wil samenwerken met die vakbonden. Maar goed, zolang dat niet lukt, ja, dan moet ik ook wat doen. Ik kan ook niet stilzitten, ik ben minister, ik moet de wetgeving in gang zetten. Ja, want anders komen we eigenlijk helemaal nergens. Ja, en de oppositie is dus boos dat er een aantal zaken juist niet worden aangepakt. Maar er worden ook heel veel dingen wel veranderd, hè? Want waar gaat de wetgeving precies over die het kabinet wil invoeren? Ja, dat is goed om even te benoemen. Deze 10 punten gaan namelijk over de manier waarop ons pensioengeld gespaard en verdeeld wordt. Problemen nu zijn dat veel mensen wisselen van baan. En dus eigenlijk ook vaak hun pensioenpotje makkelijk mee willen nemen. En we hebben een ander probleem, vergrijzing. Er zijn straks veel meer ouderen die uit die pensioenpot moeten eten in verhouding met de werkenden die meebetalen aan die pensioenpot. Vergeet niet dat er ook steeds meer jongeren niet meedoen, omdat ze bijvoorbeeld ZZP'er zijn. Nou, die problemen worden groter en die problemen wil Koolmees aanpakken en het kabinet met deze wetgeving. Dat willen ze doen door bijvoorbeeld de invoering van wat individuelere potjes, je eigen pensioenpotje. En dat potje moet je dan makkelijk kunnen meenemen als je naar een andere baan gaat. Maar je moet ook bijvoorbeeld zelf kunnen bepalen, hoe wil ik beleggen met dat potje? Wil ik lekker riskant beleggen? Wil ik groen beleggen in groene fondsen? Ja, of ga ik voor heel erg safe eigenlijk? Dus je gaat veel meer te zeggen krijgen over je eigen pensioen dus? Precies, en daar blijft het niet bij. Want Koolmees wil bijvoorbeeld ook zorgen dat mensen die met pensioen gaan kunnen zeggen, ik ga in één keer een 1/10 van mijn pensioen opnemen om dat geld te gebruiken om bijvoorbeeld mijn hypotheekschuld af te lossen. Zodat ik uiteindelijk goedkoper uit ben, omdat mijn woonlasten dan wat lichter zijn, wat kleiner zijn. En dat zou dan kunnen helpen. Maar dat is dus allemaal een beetje een stukje keuzevrijheid die iedereen dan krijgt per pensioen. Maar zijn dit nou de plannen of gaat dit ook echt gebeuren, dit gedeelte waar jij het over hebt? Het zijn plannen, maar het is wel wetgeving die in gang wordt gezet. Dus in principe is dit het idee van het kabinet, waar ze naartoe willen. Maar dan heb je nog 2 grote problemen waar de minister straks hobbels die de minister moet gaan nemen. Namelijk, er komen verkiezingen aan, Petra, 20 maart. Mm-hmm. Dan zou het kunnen zijn dat daarna dit kabinet zijn meerderheid verliest in de Eerste Kamer. Nou, dus dan moet je daar nog een partner in crime vinden om deze wetgeving er doorheen te helpen. En dan kom je toch weer die bonden tegen. Want bij de uitvoering van deze plannen zie je die bonden terug in de besturen van de pensioenfondsen. Want in ieder bestuur van een pensioenfonds zit ook de vakbond. Die zijn vertegenwoordigd. Nou, als die er nou echt geen zin in hebben, kunnen ze alle uitvoering van die plannen ook nog eens daar gaan blokkeren. Ver weg dus. En ondertussen hangen die kortingen boven het hoofd van heel veel mensen. Dus je kan je voorstellen dat we hier nog heel veel van gaan horen. Nog een hele klus te klaren dus voor de minister. Dankjewel, Marleen de Rooij vanuit Den Haag. Als je 18 wordt en je hebt een chronische ziekte, dan verandert je wereld behoorlijk. Van je eigen vertrouwde kinderarts die je al jaren hebt, ga je bijvoorbeeld naar een specialist. En je ouders die zijn er bijvoorbeeld ook vaak niet meer bij. Veel jongeren voelen zich aan hun lot overgelaten daardoor. En dus komen ze deze week in actie met een landelijke campagne. Vragen ze aandacht voor de overgang van kinderzorg naar volwassenenzorg. En Nieuws en Co-bus staat in Leiden. Naïda Arongsep vandaag in de bus. Naïda, hoeveel jongeren hebben eigenlijk te kampen met een chronische ziekte in Nederland? Ruim 700.000 jongeren, Petra. Ja, en deze jongeren die groeien op met een chronische aandoening. Dan moet je denken aan diabetes, reuma of leukemie. Nou ja, en die jongeren waren natuurlijk eerst gewoon hele kleine kinderen. En vaak kregen ze deze chronische ziektes ook al als kind. En die kinderarts is vaak een stabiele factor. Een factor, iemand die ze ook heel veel zien tijdens hun kindertijd. Lisa Verbergen, 18 jaar, reuma sinds jouw vierde. 18, dat is net die leeftijd dat je van kinderarts naar volwassenarts gaat. Hoe ging, of moet ik vragen, hoe gaat de overgang voor jou? Ze begon bij mij op mijn 16e. Met van, ja, je moet de transitie in. Toen heb ik aangegeven, dit wil ik nog niet. Ik ben 16, dus voorlopig hoef ik nog niet weg. En rond mijn 17,5, toen zei ze op de een of andere dag, ik denk dat je er klaar voor bent en dit was je laatste afspraak. En de volgende afspraak is bij de volwassenarts. En dat zei jouw kinderarts? Ja, dat zei mijn kinderarts. En hoe lang kwam je al bij die kinderarts? Ik kwam daar sinds mijn vierde, dus bijna 14 jaar. En dat was het? 14 jaar kom je daar en was het tot ziens? Ja, ja, ik mocht nog een mailtje sturen en die zou ze nog gaan beantwoorden. En dat was het. Wat ging er door je heen toen dat gebeurde? Ik was heel erg overstuur. Mijn moeder was er toen wel bij. En toen hebben we de reumaverpleegkundige gebeld. Maar ik was heel erg overstuur en in paniek van, oh, nu moet ik naar een nieuwe arts die me niet kent. Ik was echt in paniek en overstuur. En heb je dat gezegd ook tegen de kinderarts? Of zag ze dat, dat je in paniek was? Ja, ik begon te huilen. Dus ze zag wel degelijk dat ik overstuur was. Maar ze deed er niet zoveel mee. Ze stuurde me echt een kamertje verder. Van, ga daar maar praten met de reumaverpleegkundige. Dus ze deed er eigenlijk niet veel mee. En je was 16 toen ze de eerste keer voorstelde van, je moet naar een volwassen arts. Ja. En van je 16e tot je 17,5, dus anderhalf jaar tijd, heb je met jouw arts toen in die anderhalf jaar tijd gesprekken gehad van, goh Lisa, straks word je 18 en dan moet je echt weg bij mij. Nee, we hebben nooit van dat soort gesprekken gehad. Ze kaart af en toe aan van, hey, denk aan de transitie. Maar nooit van, hoe zie jij het voor je? Wanneer wil je? Wanneer ben je eraan toe? En dan, hè, voor, want ik denk van, goh, als je 16 bent, 17, 17,5, je weet als ik 18 word, dan ben je officieel volwassen, moet je naar een volwassen arts. Wat was dan waarom jij zo overstuur raakte? Omdat ik nog geen 18 was en omdat er zo weinig over gesproken werd. Ik wist niet naar welke arts ik zou gaan. Ik kwam al 14 jaar bij deze arts, dus het was gewoon een heel vertrouwd persoon. Ze kennen me door en door. En er werd niet uitgelegd wat het inhield om naar een volwassen arts te gaan. En dat hoorde ik pas later bij de reumaverpleegkundige, wat het allemaal inhield. Waar was je bang voor die overgang? Wat was jouw angstbeeld? Van wat zou er gebeuren in je hoofd als je naar een volwassen arts zou gaan? Alleen al de wachtkamer. Ik heb een jeugdreuma en mensen met reuma zijn meestal wat ouder. Dus ik zat al heel erg tegen de wachtkamer, tussen alle ouderen zitten. Maar ook gewoon het minder persoonlijk. Ik heb van verhalen gehoord vanuit het jongerenpanel dat het heel direct is. Dus je hebt 8 minuten, misschien 10 minuten en dat is het. Ja. Ze gaan echt alleen maar op de ziekte in en niet meer om het geel daarbuiten. En je weet niet zo goed wat je te wachten staat. Lisa, jij bent niet de enige, want 700.000 jongeren in Nederland groeien op met een chronische aandoening. Van kinderarts naar volwassenarts. Het gaat niet heel gemakkelijk. We praten straks in de bus hoe het wel gemakkelijker zou kunnen. Ja, en dan horen we ook meer over dat jongerenpanel waar jullie het over hadden. Dankjewel, Naida. Straks meer dus om 16:15 vanuit de bus. En hoe gaat het op de wegen, Dennis Mooi? Regenspits in het westen en in het midden van het land. En dat betekent op veel plaatsen gaat het wat trager dan gebruikelijk. 50 files staan er nu, 235 kilometer bij elkaar opgeteld. Dit zijn een beetje opvallende zaken. Bij Arnhem loopt het vast op de A12 richting Utrecht. Tussen de knooppunten Velperbroek en Grijzoord heb je nu een kwartier vertraging. Er stond eerst een kapotte vrachtwagen. Daarna is er nog een ongeluk gebeurd. Alle rijstroken zijn nu wel open. Daardoor is het wel vastgelopen op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem. Tussen Hoenderloo en knooppunt Grijzoord, 10 minuten vertraging. Spoedreparatie op de A29 richting Rotterdam zorgt voor een kwartier extra reistijd tussen Numansdorp en Oud-Beijerland. De rechterrijstrook is dicht. Er is een speciale plaats in de hel voor Brexiteers zonder plan. Opvallende uitspraak deed Donald Tusk vandaag, de voorzitter van de Europese Raad. I've been wondering what that special place in hell looks like for those who promoted Brexit without even a sketch of a plan how to carry it safely. Heftige uitspraak, correspondent Sander van Hoorn in Brussel. Kan je wel zeggen, ja. Die meteen ook rondgaat op sociale media. En de nuance, mensen die de Brexit hebben gepropageerd zonder ook maar het begin van een idee te hebben hoe dat op een goede manier uit te voeren. Nou, die nuance, die gaat er natuurlijk al vrij snel vanaf. Tusk tegen de Brexiteers, daar komt het er ongeveer op neer. Ja, en je hoort dat hij somber is en je hoort ook dat hij heel boos is eigenlijk. Waar komt dit vandaan? Ja, dat is wel een sentiment wat we kennen, hoor, van diplomaten hier in Brussel. Dat er die deal van May en de Europese Unie, die is weggestemd daar in het Lagerhuis. Dus er is wel duidelijk waar ze tegen zijn. Maar waar zijn ze nou voor? Kom eens met een eigen plan. De verwachting dat als May hier morgen op de stoep staat, dat ze eigenlijk weer niet met nieuwe ideeën komt. De frustratie daarover is groot. Die is tastbaar. Maar dan nog zou je kunnen verwachten van een van de hoogste diplomaten van de Europese Unie, dat iemand op dat moment tot 10 telt en dit soort dingen niet zegt. Nee, en nu is May dus morgen in Brussel. Ja, wat verwacht je van dat overleg na deze uithaal? Nou, ik neem aan dat ze het er wel even over zullen hebben, want May spreekt verschillende mensen. Voorzitter van het Europees Parlement, de voorzitter van de Europese Commissie, maar ook dus inderdaad deze voorzitter van de Europese Raad, Donald Tusk, zal er zeker over gaan. Haar kantoor, die noemde het vandaag weinig behulpzaam, deze opmerking. Nou, dat is wel de minst harde uitdrukking die ik heb gehoord uit het Verenigd Koninkrijk, want ja, voor de rest vallen ze over elkaar heen, worden al vragen overgesteld in het Britse Lagerhuis. De Brexiteers die zeggen, zie je nou wel, dit is typisch de arrogantie van ongekozen EU-functionarissen. Dat soort dingen moeten we bijgezegd worden. Op Twitter gaat het natuurlijk meteen behoorlijk los. Er is ook veel bijval voor Donald Tusk in de trant van eindelijk iemand die het durft te zeggen. Ja, ik moet ook even denken aan die kers en die foto. Wat was het ook alweer? Maar dat was ook niet heel diplomatiek van hem. De kers op de taart. Ja, you can't have the cake or you can't have the cherry and eat it. Of iets in die geest. Maar ja, dat was inderdaad ook weer zo'n foto die op een compleet verkeerd tijdstip gepost werd. Of überhaupt het feit dat je zoiets zegt, dat je zoiets tweet. Want niet alleen heeft Tusk zich dit laten ontvallen tijdens een persconferentie. Dat kan nog in the heat of the moment zijn, zou je kunnen zeggen. Nee, hij heeft het ook getwitterd. En ja, dat is toch een iets meer bewuste actie. Dan ben je achter je telefoon of je toetsenbord gaan zitten. En ja, op dit niveau, in deze fase van de onderhandelingen, met zoveel animositeit aan beide kanten, zoveel polarisatie, je zou je hebben kunnen afvragen of dit op dit moment handig was geweest. We zullen zien hoe het morgen gaat uitpakken, Sanne. Dankjewel, Sanne van Hoorn. Laboratorium. Oplossingen voor ziektes. Doorbraak. Als je kinderen die te zwaar zijn wilt helpen, dan moet je veel verder kijken dan naar de weegschaal. En dan moet je eigenlijk ook niet zeggen dat ze overgewicht of obesitas hebben. Is de kern van de nieuwe aanpak die de Vrije Universiteit Amsterdam heeft ontwikkeld en die vanaf vandaag in het hele land wordt uitgerold. Aantal gemeentes heeft er het afgelopen jaar al mee geëxperimenteerd. En verslaggever Martijn van der Zanden keek bij een gezin in Drachten hoe dat werkt. Nou goed, Angelina, je hebt aangegeven dat je wel graag aandacht wil hebben voor gezonde leefstijl. Wat zou je graag willen veranderen? Waar wil jij meer van? Ja, iets meer bewegen en dat mijn dochter socialer wordt. Aan de keukentafel met moeder Angelina en jeugdverpleegkundige Ilse. Jij vindt bewegen belangrijk en ook het sociale. Is dat ook iets wat je samen ziet dan? Klopt, want zij zit nog niet op een sport. En ik denk dat dat wel belangrijk is voor haar. Op de bank zit Suki, de dochter van Angeline. Waarom heb jij eigenlijk hulp gezocht? In mijn familie speelt wel leefstijlziektes. En dat wil ik voorkomen. Je maakt je zorgen over de gezondheidssituatie, maar er zijn ook wel andere dingen hier die spelen en die stress kunnen veroorzaken. Welke zijn dat? Ik ben eigenlijk een beginnend docent, dus al 3 jaar. Maar elk jaar dan zit ik met spanning, want ik heb geen vast contract. Hoe moeten we rondkomen en kan ik wel een sport betalen voor mijn kind en zulke dingen. En dan ook nog een eenouder gezin, dat maakt het denk ik ook pittig. Ja, dat klopt. Dus ja, alleenstaande moeder met 2 kinderen, dan houdt het soms wel op. Ja. Toen kwamen ze bij jou terecht, jeugdverpleegkundige Ilse. Mm-hmm, dat klopt. En ik vond het gewoon heel belangrijk om eerst te horen van wat speelt er, wat is belangrijk voor het gezin. En nou, ze geeft in dit geval aan van ik ben bang voor eventueel ziektes op langere termijn. En dat is voor ons inderdaad ook de reden dat we het belangrijk vinden om aandacht te hebben voor het overgewicht. Altijd een ingewikkeld onderwerp of moeilijk onderwerp over te praten. Ik kan me voorstellen dat mensen zich daar ook voor schamen. Maar Als je inderdaad dan naar Suki kijkt, denk je van dat is al misgegaan of dat kan misgaan qua obesitas? In dit geval dan komt Angelina er wel zelf mee. En ik vind het heel belangrijk, want het is ook wel een lastig onderwerp om dat heel respectvol te bespreken. En ik heb het ook nooit over dik. Overgewicht is wel eens wat ik gebruik, maar meestal over boven een gezond gewicht. Mm-hmm. En je merkt dat ouders en kinderen dat veel fijner vinden. Je zei het inderdaad ook met Suki, die heb je nog nooit op een weegschaal gezet. Nee, dat klopt. En dat is niet iets wat ik nooit doe bij kinderen. Soms vaak doe ik het. Is het wel goed om even een keer een meetmoment te hebben. Maar voorheen was het wel zo dat ik regelmatig wel even keek van gaat het vooruit? Hè? Zie je dat het gewicht afneemt of toeneemt? En wat doe je daar dan mee? En nu met deze nieuwe aanpak kijken we vooral van oké, wat zijn andere dingen waarin merkt het gezin dat het beter gaat? Wordt het kind blijer? Gaat het meer bewegen? Welke gedragsverandering hebben zij in hun dagelijks leven gemaakt? En dan heb je minder de nadruk op het BMI, wat het gewoon voor het gezin volgens mij veel fijner maakt. Maar ik weet niet hoe Angelina daarnaar kijkt. Nou, dan kunnen we inderdaad even aan de moeder vragen, even terug naar de moeder, dat die focus niet zo ligt op dat gewicht. Is dat prettig voor je? Ja, netter. Dus dan voel je ook niet, dat eigenlijk de hele rol speelt. Want het is niet alleen maar dat. Een negatief beeld geeft het meteen. Ja, sowieso. Want kijk, ik ben zelfs vroeger erover gepest. En dan, ik heb dit gedaan om te voorkomen dat dit ook met hun gaat gebeuren, dus met kinderen. En ik vind het fijn dat het zo gedaan kan worden. Dus minder confronterend, ja. Want als je inderdaad vooral wel op dat BMI zou concentreren, door te zeggen van nou, dat moeten we snel terugbrengen, dan verlies je de andere problemen uit het oog die misschien net zo'n belangrijke oorzaak hebben? Dat ook, maar het snel terugbrengen gaat eigenlijk nooit snel. Overgewicht is iets wat zich in jaren heeft ontwikkeld en dat duurt vaak ook wel een tijd voordat je echt heel veel verbetering ziet. Dus je ziet wel verandering in leefstijl, maar het uitzicht nog niet altijd meteen in BMI. Dus dan heb je mindere succeservaringen. En inderdaad, als je breder kijkt, verder dan alleen BMI, dan kom je er ook achter, want dat speelt er verder nog. En bij jullie was ook het geval dat je zei van ik wil graag dat ze wat eerder naar bed gaat. En slapen is wel een leefstijlaspect. Maar jij zei ook van dan is het gewoon 's avonds rustiger. En dan heb ik meer rust in mijn hoofd. En kan ik ook overdag meer tot mezelf komen. En ook consequenter zijn als ik ontspannender ben. En dat zijn dingen die ook heel erg belangrijk zijn. Is dat inmiddels gelukt? Gaat Suki eerder naar bed? Ja, ze gaat eerder naar bed, ja. Wat ook nieuw is in deze aanpak, is in ieder geval dat er in ieder geval één centraal aanspreekpunt voor een gezin is. Hè? Als het dus inderdaad meervoudige problematiek is. Een soort centrale coach die contact onderhoudt met het gezin. Voorheen was het vaak verwijzen naar een diëtist of wat dan ook. En dan vervolgens verwacht je dat het daar opgelost wordt. En nu weet je gewoon dat is het niet zo. Het is vaak daarna moet je toch nog contact opnemen van wat heeft de diëtiste jullie geleerd? Kunnen jullie daar wat mee? Lukt het om die adviezen in de praktijk te brengen? Daar kan ik weer wat mee. En dat gaat zelfs zover dat de jeugdverpleegkundige mee mag eten hier. Ja, dat klopt. Zij vond het heerlijk. Maar hoe fijn is dat inderdaad? Dat je iemand hebt die je, denk ik dan ook volledig kunt vertrouwen? Ja, weet je, het is niet meer zakelijk. En dat is fijn. Dat voelt ook fijn. Ja. En Ilse is heel betrokken, dus dat helpt ook heel veel. Martijn van der Zanden was dat in gesprek met jeugdverpleegkundige Ilse en moeder Angeline. En als je nou denkt, ik heb Suki helemaal niet gehoord. Dat klopt, want zoals Martijn al zei, zat Suki op de bank. Maar ze vond het toch nog een beetje lastig om erover mee te praten. Nou, dat kan ik wel ergens begrijpen. En zo meteen gaan we het hebben over PrEP. Dat is het middel dat HIV-besmettingen kan voorkomen. Dat is nog niet beschikbaar. Het AIDS-fonds wil dat er meer haast gemaakt wordt. En ons belangrijkste verhaal om 5:00. Opnieuw een kritisch rapport over de veiligheidsdiensten. Global warming is a hoax. De tijd van niets doen is voorbij. Maar dan hebben we toch steenkolen nodig? De opwarming is een feit. Hogere energielasten door klimaatakkoord. We moeten met z'n allen de rekening betalen. Het echte verhaal leest u in Elsevier Weekblad. Eerst de feiten. Mijn naam is Bart van Loo en in mijn nieuwe boek neem ik u mee langs 1000 jaar Europese geschiedenis. Mijn zoektocht voert me naar het ontstaan van de Nederlanden. En wat blijkt? De Lage Landen zijn een Bourgondische uitvinding. De Bourgondiërs van Bart van Loo. Nu in de boekhandel. Elke vakantiedag telt. DFDS begrijpt dat als geen ander. Daarom zijn onze cruise ferries voorzien van de beste faciliteiten. Rijd met je eigen auto aan boord en reis ontspannen naar jouw vakantiebestemming. Zo krijg je meer Schotland en Engeland met DFDS. Boek nu voor 1 maart een retourovertocht IJmuiden-Newcastle en ontvang 15% vroegboekkorting. Kijk snel op dfds.nl. Gewoon dat je, ja, lekker samen de wereld in kan trekken. En gewoon dat je weer gewoon normaal de moeder van je kinderen bent. En gewoon, ja. Gewoon je leven weer willen oppakken. Vanavond 21:30, VPRO NPO 2, stuk. NPO Radio 1. Het is bijna 16:30, hier is het NOS Journaal met Mark Hokke. Bij een Brexit zonder afspraken kan de levering van 50 belangrijke medicijnen in gevaar komen. Dat zijn middelen waarvoor geen of onvoldoende alternatieven zijn. Staatssecretaris Bruins schrijft aan de Tweede Kamer dat alle 2700 geneesmiddelen die nu uit Groot-Brittannië komen tegen het licht zijn gehouden. Het Openbaar Ministerie denkt dat de groep rondom crimineel Ridouan T. betrokken is geweest bij zeker 7 moordopdrachten. T. zou persoonlijk opdracht hebben gegeven voor meerdere moorden in het Nederlands-Marokkaanse criminele milieu. Volgens het OM is er tot nu toe bewijs dat Ridouan T. en de leden van zijn groep 3 liquidaties hebben uitgevoerd. In de Rotterdamse haven is nog nooit zoveel cocaïne onderschept als vorig jaar. Het was in totaal bijna 19.000 kilo, zegt het Openbaar Ministerie. Een jaar eerder was er nog sprake van een daling. En het bedrijf achter de emojis heeft nieuwe plaatjes gepubliceerd die onder meer op de smartphone gebruikt kunnen worden. En de nadruk ligt op mensen met een handicap. Zo is er een emoji van een man in een rolstoel, een blinde geleidehond en een kunstarm of been. Het idee voor de nieuwe plaatjes komt van Apple. Dat bedrijf vond dat mensen met een handicap niet voldoende waren vertegenwoordigd. Het weer, Peter Kuipers. Munneke, Peter. Ja, het is niet heel best. Nee, alhoewel ja, er zelfs binnen wat dat kan niet ik er meer van maken? Binnen dat niet best zijn er nogal wat gradaties. Want bijvoorbeeld in het oosten van Brabant en in Limburg, daar was het vandaag eigenlijk best aardig. Daar is nauwelijks regen gevallen. Dat is weer mijn randstedelijke blik. Ja, nou, het was er wel bewolkt, een groot deel van de dag. Dus dat wel, grijs ook. Maar een ander soort grijs dan wat we in het midden en het westen van het land hebben gehad. Met veel regen. In het noorden en het oosten van het land viel ook regen. Op dit moment zit de meeste regen in het oosten van het land en een nieuw gebied eigenlijk langs de hele westkust. Dat gaat opnieuw activeren. Dus we zijn voorlopig nog niet van die regen af. Dus ja, ik zie jou een vies gezicht daarbij trekken. Ja. Die uitdrukking die gaat waarschijnlijk voorlopig niet van je gezicht weg. Zeker niet nadat ik vertel wat er de komende 24 uur aan zit te komen. Want we hebben nog meer regen voor vanavond en ook voor vannacht. In het noordwesten van het land het allermeest. Maar ook in de rest van het land blijft het niet droog. Het wordt zo'n 5 tot 7 graden. Morgen wordt het dan 7 tot 9 graden, ook met veel bewolking. In het zuiden is wel kans op wat zon, dus net als vandaag is het daar eigenlijk nog het beste toeven. En de meeste regen gaat uiteindelijk vallen in het noordwesten van het land met in totaal misschien wel zo'n 20 of 25 millimeter. Bovendien gaat het ook flink waaien morgenmiddag. Aan de kust windkracht 7 of misschien wel eventjes windkracht 8. Oké. Stop. Ja. Nee, we weten genoeg. Dit kunnen we handelen. Oké. De rest horen we weer over een uur. Dankjewel, Peter. Hoe gaat het inmiddels op de wegen? Dit is mooi. Nou, door het regenachtige weer rijdt het op veel plaatsen wat langzamer dan gebruikelijk. Vooral in het westen en het midden van het land. Maar echt flinke vertragingen levert dat niet op. Op de A20 van Gouda naar Hoek van Holland heb je bijvoorbeeld nu 10 minuten vertraging. Tussen Rotterdam Centrum en knooppunt Ketelplein is dat 4 kilometer. De rechterrijstrook is dicht door een kapotte auto. Goeie zaak, Toyota. Als je meer dan standaard wilt, is er nu de nieuwe RAV4. Ja, ja. En dan zou ik hem dus nu willen laten zien. Mooi, high-power hybrid. Maar ja, radio, hè? Kijk naar de nieuwe RAV4 op toyota.nl/zakelijk. En laat je verrassen door de lage bijtelling vanaf €238 netto per maand. Wedden dat je er helemaal weg van bent? Dat is de power van Toyota. Werk ohne Auto. Een episch verhaal over politiek, liefde en kunst in het naoorlogse Duitsland. Nu de kunstler kan den mensen na deze catastrofe het gespür voor hun vrijheid teruggeven. Van de Oscar-winnende regisseur van Das Leben der Anderen met Sebastian Koch. Werk ohne Auto. Nu in de bioscoop. Goeie zaak, Toyota. De nieuwe RAV4 is er nu ook als business edition. U rijdt al een RAV4 vanaf €238 netto bijtelling per maand. Kijk op toyota.nl/zakelijk. Dirk is de oudste van de twee, maar wel de kleinste. Toen Dirk afzwom, redde zijn broer een drenkeling. En als Dirk 5 kilometer loopt, rent zijn broer er 42. Dus toen zijn broer een Fiesta kocht, zag Dirk zijn kans schoon en bestelde de nieuwe Ford Fiesta Active. Dat is geen gewone Fiesta, maar zijn stoere broer. Je rijdt deze maand al een Fiesta vanaf €149 per maand. Kijk op Ford.nl. Feel every active moment. Let op. Geld lenen kost geld. Vanavond in De Kennis van Nu. Een zwangerschap verandert je brein. Voor lange tijd. Nou, ik was echt staatsgevaarlijk op dat moment. Bij nieuwbakken vaders keldert het testosteron. Wat gebeurt er in de hersenen van prille ouders? Vanavond in De Kennis van Nu om 9:50 bij de NTR op NPO 2. De nieuwe Mazda 3 is één en al schoonheid. En de ware schoonheid zit onder de motorkap. De revolutionaire Skyactiv X benzinemotor. Een unieke vinding van onze ingenieurs, waardoor u diesel niet meer nodig heeft voor krachtige prestaties en een laag verbruik. Dat maakt het de ideale leaseauto. Ontdek de nieuwe Mazda 3 als eerste op Mazda.nl. Mazda, drive together. 5 minuten over 4:30. Fijn dat je luistert naar Nieuws en Co. We beginnen met PrEP dit half uur. In 2019, dit jaar dus, zou in Nederland PrEP beschikbaar komen. Het is het medicijn dat HIV-besmetting voorkomt. Zo onthulde althans een trotse minister Kaag vorig jaar op de grote AIDS-conferentie in Amsterdam. I'm delighted that my colleague, the Dutch minister for medical care and sports, decided to finance PrEP for high-risk groups in the Netherlands. Ja, en inmiddels is het 2019, maar er is nog steeds niks geregeld. Er staan inmiddels tientallen mensen op de wachtlijst voor het middel. En anderen experimenteren zelf met het medicijn. Mark Vermeulen is directeur van het AIDS-fonds. Goedemiddag, meneer Vermeulen. Goedemiddag. Experimenteren met het medicijn, hoe? Op welke manier gebeurt dat? Nou ja, experimenteren is een groot woord. We zien dat PrEP is een heel goed middel om jezelf tegen een HIV-infectie te beschermen. Mensen weten dat het werkt. Alleen is er in Nederland nog geen regeling waarop je dat op een goede manier kunt gebruiken. Dus mensen zijn zelf op zoek naar dat middel. En dat is juist wat we als AIDS-fonds al 3 jaar zeggen. Laten we dat nou voorkomen dat mensen dat zelf gaan doen. Laten we een goede regeling treffen in Nederland. Want je kunt het dus niet gewoon bij de apotheek krijgen in Nederland? Nee, je moet je voorstellen dat PrEP echt een medicijn is. Dus het is een pil die voorkomt dat je HIV oploopt. Maar het is ook onderdeel van het medicijnenpakket wat mensen die leven met HIV gebruiken. Dus het moet onder goede begeleiding worden gebruikt. En wat we nu zien is dat die regeling er niet is. En dat sommige mensen in Nederland wel via een huisarts aan PrEP kunnen komen, maar niet de goede begeleiding krijgen. Oh. En andere mensen op een andere manier aan die pillen komen. En dat willen we niet. Het moet zorgvuldig gebruikt worden. En daarom dat we eigenlijk al 3 jaar bezig zijn om die regeling te treffen. En vandaag is de minister met een brief gekomen dat het toch weer half 2019 gaat worden voordat die regeling er is. En dan zijn we toch weer honderden HIV-infecties verder voor het zover is. En dat duurt gewoon veel te lang. Maar waarom duurt het dan zo lang? Wat maakt het ingewikkeld? Nou ja, het hoeft helemaal niet ingewikkeld te zijn. We zien in een stad als San Francisco, daar is het 5 jaar geleden al ingevoerd. Daar is het aantal nieuwe HIV-infecties met 50% afgenomen. In Londen wordt het al een aantal jaar ingezet, dus het met 40% afgenomen. De minister zegt dat hij het graag zorgvuldig wil doen, dat het daarom veel tijd kost. Maar wij zien in de Nederlandse praktijk dat juist tot hele grote onzorgvuldigheid leidt. Ja, want even nog voor mijn begrip, hè. Als je met HIV besmet bent en je slikt dit middel, dan kun je het niet overdragen. Daar gaat het om. Nee, het is nog iets anders. Het klopt. Als je inmiddels met HIV leeft en je bent op behandeling, kun je het niet meer overdragen. Maar deze pil werkt preventief. Dus het is net als met anticonceptie. Als je geen HIV hebt en je slikt deze pil 1 keer per dag, dan kan je geen HIV meer oplopen. Dus wij zien dit middel echt als een medische doorbraak, waarmee we ook het aantal nieuwe HIV-infecties in Nederland echt ontzettend kunnen terugdringen. Ja. Maar dan moet het wel goed ingezet worden. En een condoom, is dat geen goed alternatief? Ja, dat werkt ook heel goed. En een condoom werkt ook goed tegen andere SOA. Maar we zien dat we in Nederland al vrij ver zijn met het terugdringen van die nieuwe HIV-infecties. Maar dat PrEP een hele goede aanvulling is op dat pakket. En hetzelfde zag je met de anticonceptiepil in de jaren 70. Was ook de vraag, kunnen vrouwen dan geen condoom gebruiken? Nou, dat kan. Maar PrEP is een goede aanvulling. Net als de anticonceptiepil een goede aanvulling is. Nu begrijp ik dus dat de minister zegt, half 2019, is dat dus op zich ook weer niet zo heel ver weg. Of zegt u van nee, het moet nu gebeuren? Nou, wij vinden dat het nu moet gebeuren. We zijn al 3 jaar aan het praten over PrEP in Nederland. We weten dat we iedere dag 1 nieuwe HIV-infectie kunnen voorkomen als PrEP ingevoerd zou worden. Dus als we een 1/2 jaar verder zijn, zijn dat 200 mensen in Nederland die weer te horen hebben gekregen dat ze HIV hebben opgelopen. En we weten inmiddels, er zijn honderden mensen inmiddels die op wachtlijsten staan bij de GGD. En we weten inmiddels van mensen die op die wachtlijst staan en ondertussen toch een HIV-infectie oplopen. Dat zijn mensen die dus goed nadenken over hoe kan ik mezelf beschermen tegen HIV. Graag PrEP willen gebruiken. Geen toegang krijgen tot die preventiepillen en vervolgens een HIV-infectie krijgen. En dat is ontzettend schrijnend. Mark van Meulen, dank u wel. Directeur van het AIDS-fonds. En in Nieuwsuur vanavond op NPO 2 meer over PrEP en de gevolgen dat het middel dus pas vanaf de zomer beschikbaar komt. Om 10:00. En het is inmiddels 10 minuten over 4:30. Tijd voor Tech en Gadget. Een muziekplatform Spotify gaan we het over hebben. Steekt namelijk honderden miljoenen in podcasts. Ja, dat is het natuurlijk helemaal, Nick Wouters. Wat hebben ze precies aangekondigd? Ze kopen Gimlet, dat is een fabrikant zeg maar van podcasts. En Anchor, daar kan je podcasts mee maken. Laten we eerst even naar Gimlet kijken. Dat bestaat nog niet zo lang, 2014. Ik ken ook wel een paar van hun podcasts die ze maken. Heb ik ook wel geluisterd. Alex Blomberg is een bekende naam in de podcastwereld. En hij heeft dat platform opgericht. Hij heeft het nu dus verkocht en ze maken verschillende shows. Zoals Reply All. From Gimlet, this is Reply All. I'm PJ Vogt. And I'm Alex Gold. Hi, PJ. Hi, Alex. Hey, Damiano. Producer Damiano Marchetti. Hello. What are you here for? What have you got? So, you guys know that I sort of talk about robocalls a lot. Het is een soort van tech en gadget. We gaan het nu over robocalls hebben. Dat zijn gesprekken door een robot, dat je gebeld wordt door een machine. Nou, dat gebeurt in de techwereld. Gaan we het ook nog wel een keer over hebben. Yeah. Maar ze maken ook hoorspelen, zoals deze. I want to hear. I just don't. I'm afraid that if we get into okay, this. Okay, I let you talk. All right? Are you going to let me talk? Anthony, I think I get the gist of what you're saying. So, No. When you moved to Tampa. Je zou denken dat hoorspelen dood zijn. Tenminste, als je kijkt naar het Nederlandse aanbod. Want er worden er niet heel veel meer gemaakt. Maar in de podcastwereld is er een revival bezig. Deze heet Homecoming. En hij is zelfs, er is zelfs een tv-serie van gemaakt. Beetje de omgekeerde wereld. Normaal heb je wel eens dat van boeken bijvoorbeeld hoorspelen gemaakt worden. Maar dit hoorspel was zo populair dat er dus een televisieserie van gemaakt is. Wat leuk, joh. Het is nog een verborgen wens van mij om ooit met een hoorspel mee te doen. Dat lijkt me zo gaaf. Gaan we met rinkelende steentjes werken en zo. Ja, fantastisch toch? Hey, Anchor, had je het ook over? Wat is dat? Ja, daar kun je zelf podcasts mee maken. Want je hebt natuurlijk allerlei mensen die denken, nou, ik heb wel een hobby waar ik heel veel van weet, maar hoe moet ik een podcast maken? Dan heb je Anchor. Dat is een platform waarop je dat gratis kan doen. Je kan het gewoon met je telefoon doen. Als je maar een microfoon hebt, kun je een podcast maken en kun je hem aan de wereld aanbieden. Dat zijn natuurlijk geluidstechnisch niet de allermooiste podcasts. Want je hebt van die hele mooie audioverhalen zoals jij die in de toekomst wilt gaan maken. Maar hiermee kun je dus wel iedereen de mogelijkheid geven om een eigen show te beginnen. Dus nou, verzin maar een niche. Misschien heb jij nog een specialiteit waarover je een eigen podcast wil maken. Ik heb zelfs een podcast gemaakt. Expeditie Gender Gap. Ken je die niet? Ik ga meteen naar de uitzending downloaden. Ja. En luisteren. Maar dat hebben ze dus ook gekocht. Dus een platform voor podcast te maken en een fabrikant zeg maar van podcasts. Nick, ik zit te denken. Podcast, ik bedoel, dat is het helemaal. Ik bedoel, je telt bijna niet meer mee als je er niet één hebt. Is Spotify niet een beetje laat eigenlijk? Ze zijn een beetje laat, zou je wel kunnen zeggen. Maar podcasts zijn nu pas echt booming aan het worden. Tenminste, het grote publiek begint het langzaamaan te leren kennen. Podcasts bestaan inderdaad al heel lang. Zijn ook al vaker gezegd van, nou, dat wordt het helemaal. En toen is het toch weer niet helemaal dat geworden. Nu lijkt het toch wel echt de tijd rijp dat het grote publiek gaat bereiken. Ook omdat we allemaal die mobiel hebben waarmee je van internet audio kunt streamen en dus kun je de podcast luisteren zonder dat je eerst op je computer dat moest gaan synchroniseren zoals je dat vroeger deed. Dus wat dat betreft is dit wel de tijd ervoor. En Spotify zegt ook, wij lopen nu voor op onze concurrenten die doen dit nog niet. Zij kopen nu exclusieve content, heet dat dan, hè? Exclusieve podcast die ze kunnen gaan aanbieden en waardoor mensen zeggen, nou, ik moet naar Spotify toe, ik moet daar klant van worden, want dan heb ik exclusieve shows. Beetje zoals dat in de tv-wereld nu al gaande is met streamingplatforms die dan hun eigen series aanbieden en dat je daar dan klant van wil worden om die serie te zien. Daar beginnen zij nu eigenlijk met die trend. Ja, je kan zeggen laat, maar ze zijn eigenlijk de eerste die dat op deze manier gaan doen. Dus in de podcastwereld zijn ze dan nog wel op tijd mee. Past natuurlijk ook helemaal in de on-demand Franse wereld waar we tegenwoordig in leven. Ja, en waar een audio misschien een beetje achterloopt zelfs op dat gebied. En dat gaan ze nu dan inhalen. Ze hebben naar verluid 230 miljoen betaald alleen al voor Gimlet. Dus dat is echt veel geld, serieus geld. En ze zeggen straks is 20% van alle audio die geluisterd wordt zijn waarschijnlijk podcasts bij ons platform. Zo. Ze willen nog meer gaan kopen, dus hier gaan we nog wel meer van horen. Horen, juist. Ja. Nou ja, wij als radiomensen hebben natuurlijk, ons hart gaat ook wel wat sneller kloppen van de audio en het luisteren en de podcast. En de toekomst ziet er dus zonnig uit, begrijp ik. Hoe heette die van jou ook alweer? Expeditie Gendercap. Ja, laten we Gendercap. Nog een keer noemen. Wat een goede reclame. Meteen luisteren. Oké. Hey, dankjewel, Nick Wouters. En Dennis Mooij van de ANWB, hoe is het met de spits? Nou, er zit eigenlijk weinig verhaal aan. De 69 files zijn er dan wel, 335 kilometer bij elkaar opgeteld. En door de regen in het westen en het midden van dat land rijdt het op veel plekken wel wat langzamer dan je gewend bent. Maar er zitten niet echt hele grote knelpunten bij. De meeste van die files leveren hooguit een minuut of 10 vertraging op. Op de A9 van Amstelveen naar Den Helder staat het vast vlak voor Alkmaar. Tussen Akersloot en Heilo staat 7 kilometer. Heb je nu de meeste vertraging, namelijk een kwartier. Nieuws. En vandaag in de Nieuws & Co bus een gesprek met onder andere twee jongeren met chronische ziektes. Want zij komen deze week in actie met een landelijke campagne. Vragen ze aandacht voor de overgang van kinderzorg naar volwassenenzorg. Want dat is nogal een overgang. Ze voelen zich aan hun lot overgelaten omdat ze bijvoorbeeld van de eigen vertrouwde kinderarts, zoals we net al hoorden in de bus, die ze al jaren hebben, naar een specialist gaan. En de ouders zijn er dan bijvoorbeeld ook niet meer bij. Nou, Ida Arungsep, wat gaat er zo al mis bij die overgang? Nou, Peter, zoals je het eigenlijk zelf ook al zei, van, we hoorden het al eerder in de bus Lisa zeggen, van het gaat vrij abrupt. Je zou denken, 18, nou, dan weet een arts wel van, goh, op een gegeven moment wordt dit kind van 15, 16, 18, dus laten we alvast het traject ingaan van straks ga je weg bij mij en ga je naar een volwassen arts. Maar dat gebeurt niet. Er is geen voorbereiding. En dat is eigenlijk, komt dat bij kinderen heel heftig binnen. Geen enkele voorbereiding. Ze hebben een kinderarts soms 14 jaar, 15 jaar, 16 jaar lang gezien en ineens stopt het contact. En Lisa vertelde dat het eerder ook dat bij haar zo gaat. In de bus ook Eline, intussen 25. Eline, toen jij een baby was, werd bij jou leukemie ontdekt. Klopt, ja. Vanaf dat moment kwam jij terecht in de zorg. Ja. En hoe is die overgang bij jou gegaan van kinderarts naar volwassenarts? Nou, mijn leven had zeg maar heel veel verschillende medische problemen. Dus ik kwam ook bij verschillende specialisten al. En ik heb eigenlijk een ervaring die heel erg goed was in de transitie en ervaringen die wat minder waren in de transitie. Dus ik heb eigenlijk al beide voorbeelden wel. Ja. En wat voor de hand. Waar heb je een fijne herinnering aan? Wat mij het meest geholpen heeft, is dat het vooral in samenspraak met mijn arts is gegaan. Dat hij aan mij vroeg van, hoe zie jij de transitie voor je? Wanneer denk jij dat je er klaar voor bent? En ik ben samen met hem dan ook op zoek gegaan naar de juiste arts die bij mij zou passen in de volwassenzorg. En dat maakte dat ik me ook heel erg gehoord voelde. En dat ik goed voorbereid was op het grote verschil tussen het consult dat je hebt bij een kinderarts of bij een volwassen specialist. En waar ging het mis? Het ging mis bij de arts die mij niet voorbereid had en waar eigenlijk de transitie als een abrupt iets zich voordeed. Dat ik van de een op de andere dag een brief kreeg met een afspraak in het volwassen ziekenhuis. Terwijl ik eigenlijk helemaal geen afscheid had kunnen nemen van mijn kinderarts. En dit ook niet met haar besproken had. Dus dat maakt toch een hele hoop onzeker. En, jij bent intussen 25, bij jou is dat alweer een paar jaar geleden. Klopt, ja. Lisa, 18, jij hebt nu net die transitie vanaf toen je 17,5 was achter de rug. Dat eerste contact met de arts, met die volwassen arts, of de eerste paar keren dat je daar contact mee hebt, hoe ging dat? We begonnen al met het gesprek en toen zei ze, ik ben heel direct. En je kan hierna overstuur raken, maar je moet even op je inwerken. Vervolgens had ze ook nog van, ja, je hebt al zo lang geen ontstekingen, want bij mij is het rustig, maar ik heb nog wel klachten. Reuma. Ja, ik heb wel klachten, maar het zijn geen ontstekingen meer. Ja, waarvoor kom je hier? Van, ik denk dat je geen reuma meer hebt. Nou ja, als je al 14 jaar reuma hebt, is dat best wel iets raars om te horen van, ja, je hebt helemaal geen reuma. Ze kon ook opeens door je kleding heen zien. Waar de kinderreumatoloog echt ging voelen en zo. Toen zag zij wel van de buitenkant met kleding aan van, je hebt geen ontsteking. Het doet waarschijnlijk ook niet eens pijn. Dat zei ze. Ja. En had je intussen wel pijn? Ja. Ja. Dat klinkt niet als een goede eerste, geen liefde op het eerste gezicht. Nee, dat was het ook zeker niet. En ik zag ook op tegen mijn vervolgafspraak. En ja. Nu zitten jullie hier, hè, Lisa en Eline. Maar jullie zijn niet de enige. Want 700.000 kinderen, jongeren in ons land hebben chronische ziekte. In de bussen ook kinderarts Karoy Illy. U bent arts hier in het ziekenhuis in Leiden. U bent ook voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde. Nou, een kleine correctie. Ik ben kinderarts in het ziekenhuis Rivierenland in Tiel. Ah, u was toevallig vandaag in Leiden. Was toevallig hier in Leiden. Kijk, wat een service. We zijn helemaal naar u toegekomen. U bent ook voorzitter van die Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde. Klopt. Dus spreekt namens heel veel kinderen en andere artsen. Ja. Dit verhaal wat we hier horen, komt u dit veel tegen? Het is wel herkenbaar. Kijk, wat Lisa is overkomen, dat is natuurlijk vervelend en niet goed. Het gaat gelukkig ook vaak wel goed. Maar dat hebben we natuurlijk net van Eline ook gehoord. Kijk, wat er eigenlijk een beetje gebeurt, dat is dat kinderartsen, dan steek ik ook even de hand in eigen boezem. Ja, want u bent kinderarts. Nou, dat is ook zo. En kinderartsen die zijn in zekere zin ook te beschermend. En die zijn te... bij wijze van spreken, te meegaand met kinderen. En als bijvoorbeeld, ik doe zelf diabetes-spreekuur. Als een jongen van 17 niet opkomt dagen op het spreekuur, dan bel ik hem op en zeg, hé, waar was je vanochtend? Maar dat is een situatie die wij als kinderartsen heel erg hebben. Wij zien kinderen vaak terug. Wij zitten er bij wijze van spreken bovenop en we ondersteunen dat op alle mogelijke manieren. Maar waar we niet goed in zijn, is ervoor zorgen dat die transitie waar Lien het over had, dus de overgang naar de volwassen geneeskunde, dat beter wordt georganiseerd. Ja, want als u zegt wij als kinderartsen zijn te beschermend, dus u bent beschermend, u geeft een voorbeeld, maar denk ik, ja, maar aan de andere kant hoor ik hier twee verhalen van twee jonge vrouwen die zeggen bij mij, van de een op de andere dag moest ik afscheid nemen terwijl ik de kinderarts al 14 jaar, 18 jaar lang zag. Absoluut, dus ik wil... Dan zijn ze niet zo beschermend. Nee, dat is ook heel slecht. He, dus dat is, of heel slecht, dat kan echt beter. En het gaat in een hoop locaties en meerdere... Maar hoe gaat het dan? Want wat gaat er mis? Want u en uw collega's, u kunt toch als Lisa, toen Lisa bijvoorbeeld 16 was, had u toch al kunnen kijken van, goh Lisa, over 2 jaar nemen afscheid. Ja, en dat moet beter. Precies wat u zegt. Dus waar we nu in dat project, waar Bert Kuipers, die zit tegenover mij, gaat u zo meteen introduceren. Maar ik probeer even te begrijpen, hè, voordat we gaan naar hoe dat het beter gaat. Van, ik kan dat al bedenken en ik ben geen kinderarts. Ja. Dus ik vraag me af, hoe kan het dan dat u en uw collega's dat niet alle hadden bedacht? Nou, het wordt wel bedacht. En er wordt wel rekening gehouden met het moment van overgang naar de volwassen geneeskunde. En er worden wel contacten opgenomen met de collega's. Of dat nou de internist is, of de longarts, of de reumatoloog. Dat gebeurt wel. Alleen, dat moet een veel vloeiender overgang zijn. Dus wij nemen wel er wordt geïnformeerd, maar dat kan beter. En dat zou een veel vloeiender overgang moeten zijn dan de abrupte overgang. En daarnaast is het zo dat het natuurlijk maar de vraag is of voor ieder kind die strikte grens van 18 jaar wel zo verstandig is. Ja, beide dames knikken, Lisa en Eline. Wie wil reageren? Eline. Ik denk dat het belangrijker is om te kijken wanneer de jongere er zelf klaar voor is, dan om te bepalen van, je bent 18, je moet er nu wel klaar voor zijn. En vaak als je 18 wordt, of in ieder geval volwassen wordt, dan verandert er eigenlijk al zoveel dat het soms wel eens heel fijn kan zijn als je toch nog heel even iets langer bij je kinderarts kan blijven. Of als jij bijvoorbeeld nog niet gaat studeren in een andere stad, dat je toch nog heel eventjes bij je kinderarts kan blijven in plaats van die overgang te maken. Daar zijn we ook een warm pleitbezorger van. Om die abrupte grens van 18 jaar, om dat los te laten en daar veel flexibeler mee om te gaan. Ja. Bert Kuipers ook in de bus. U bent programmaleider van bij FNO. U geeft steun aan kwetsbare groepen. Onder andere gaat u geld vrijmaken voor deze chronische groep van chronische zieke kinderen. Wat gaan jullie precies doen? Ja, wij willen vooral landelijk ook kijken van, hè, wat moet er in de politiek veranderen? Wat moet er bij de zorgverzekeraars veranderen? Want ook, hè, wat er nu al naar voren komt, heel veel artsen, kinderartsen, maar ook de volwassen artsen moeten zelf gaan bedenken hoe ze het gaan organiseren in het ziekenhuis. Terwijl, wat zou er mooier zijn als er eigenlijk gewoon goede voorbeelden zijn die goed verspreid kunnen worden. En voor de zorgverzekeraar moet je op je achttiende echt over. Nou, daar zijn best met zorgverzekeraars afspraken over te maken, dat die leeftijd veranderd kan worden. Want ook jullie erkennen dat er nu iets misgaat. Ja, ja. Nog even voor Lisa en Eline, want jullie zitten hier. Welke tips zouden jullie mee kunnen geven aan zowel Bert Kuipers als aan de kinderarts? Lisa, wat heb je nog meer nodig? Iemand die je begeleidt. Dus het kan wel goed verlopen. Maar alsnog iemand die, en dan niet je ouders, die kunnen zeggen van, nou ja, het gaat zo en zo. Want in mijn geval, ik had een reumaverpleegkundige die mij daarna, toen ik hoorde dat ik over moest, even apart nam. En me gewoon echt even duidelijk zei van, oké, dit gaat er gebeuren, ongeveer. Dat iedereen zo iemand krijgt. Dus als het niet de kinderarts zelf is, dat er iemand anders is. Ja. Een derde iemand die erbij komt. Ja. Bert Kuipers, u knikt. Ja, maar nou ja, dat kost geld. En we hebben gezien, er zijn voorbeelden in het land geweest waarin dat op die manier geregeld was. Maar toen het economisch wat minder ging, zag je dat daar juist sneller bezuinigd werd in ziekenhuizen. Dat raden van bestuur daar geen geld meer voor hadden. En, dat is ook iets, dat willen we eigenlijk regelen, dat goed geregeld is. Want jullie zitten hier bij elkaar. En daarom zijn we ook naar jullie toegekomen van de jongeren die zeggen van, goh, wij willen dat het anders gaat. Zo willen wij dat doen. Kinderartsen, u zegt het namens de kinderartsen, we staan er open voor. Bert Kuipers, u zegt namens de FNO, we hebben er geld voor. Maar wie gaat hier erop toezien dat dit ook gebeurt? Wie gaat dat waarborgen? Nou kijk, het is zo dat die hele groep mensen die hierover gaat nadenken, daar zijn twee wetenschappelijke verenigingen die daar heel nadrukkelijk bij betrokken zijn. Dat zijn de kinderartsen en de internisten. Dat zijn de grootste groepen. Daarnaast zijn er natuurlijk andere groepen die er ook bij betrokken zijn. Maar dat zijn de grootste groepen dokters. En die staan daar volledig achter. Ja. Dus het wordt getrokken, weliswaar, door allerlei andere organisaties. Maar en geld is het probleem ook niet, want Bert Kuipers, u zorgt voor het geld. Ja, maar uiteindelijk zijn het natuurlijk wel de jongeren die erop toe gaan zien. Hè? Dat wil ik ook wel heel duidelijk maken. Ja. Het is nu dankzij jullie dat we hier aandacht aan besteden. Jullie hebben het heel duidelijk gemaakt. En Eline en Lisa, hoe gaan jullie er bovenop zitten? Nou, door de verhalen te horen. En ook de verhalen te vertellen van de jongeren die niet de kans krijgen dit te doen. Maar vooral om mee te denken. Ja. En want ik noemde weliswaar die twee groepen dokters, maar we hebben natuurlijk jullie nodig om mee te denken. Oké, waar loop je tegenaan? En welke knelpunten moeten vooral opgelost worden? Heel mooi. Jullie gaan dat samen doen. Ja, en Naida, zodat andere kinderen een... Ja? Misschien moeten wij dat ook gewoon een beetje checken. Dat we over een half jaar weer terugkomen of zo. Om te kijken hoe het precies gaat. Toch? Hierbij nodigen we onszelf uit. Nou, over 3 maanden. Ja. Of ze het accepteren of niet. Wat sta jij hier, Petra? Ja, oké. Naida, dankjewel. Vanuit Leiden met de bus. En zometeen na 5 uur. De veiligheidsdiensten kregen eerder al heel veel kritiek op de manier waarop ze met informatie omgaan. En opnieuw krijgen ze er van langs. Zometeen meer erover. NPO Radio 1. Elke ochtend van 9:30 to 11:30. Maar jongens, hoe doorzichtig is dat? Helene Plag met spraakmakers. We weten allemaal dat veel vrouwen in opstand zijn gekomen tegen Trump en zich daarom kandidaat gaan stellen en dat er daarom veel vrouwen zijn. Een studio met bevlogen gasten. Dat is echt fenomenaal om te zien, hoor. Luisteraars die meedenken over de inhoud. Dan vraag 3, dat begint weer met een fragment. En natuurlijk de nieuwsquiz. Hoeveel uur zat een man vast op een toilet van zijn verzorgingstehuis? Het mediaforum. En de man was één grote schreeuw om weer geaccepteerd te worden. En Stand.nl. De stelling is, de overheid moet wel de portemonnee trekken om de Formule 1 naar Nederland te halen. Spraakmakers. Op NPO Radio 1. Elke werkdag van 9:30 to 11:30. Het nieuws van alle kanten. Het Rembrandtjaar is begonnen. Kom nu naar het Mauritshuis in Den Haag en leer alles over de schilderijen van Rembrandt uit de collectie van het Mauritshuis. Wij zijn Frisse Blikken. Wij helpen organisaties vooruit, veranderen en vernieuwen. Hoe bereik je nieuwe doelgroepen? Hoe ontwikkel je talent? En hoe krijg je medewerkers aan boord? Vragen waar wij op aangaan. We doen het graag net even anders. Brengen actie en een frisse blik. Wij zijn de nieuwe generatie. Wij zijn Frisse Blikken. Vrijheid. De 50 Nederlandse kernkunstwerken vanaf 1968. Nu in Museum de Fundatie Zwolle. Vrijheid is van ons. Kom kijken. Wil je weten hoe wij organisaties helpen bij het aantrekken en ontwikkelen van talent? Kijk op frisseblikken.com/nieuwegeneratie. Denk aan een mini. Denk groot. Nee, nog groter. Zie je hem rijden? Mini. Maak van